Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er ugens sidste udsendelse. Mm. Og fy for Sevens, den bliver god. Ja, det tror jeg også. Den bliver helt fantastisk. Der er meget lagt an. Det er lidt ligesom... Og det der er sket før her i programmet, kære venner, at vi har oversolgt tingene lidt. Ja. Men jeg vil sige, det er lidt ligesom, du har købt rigeligt med plastikkrus. Ja. Rigeligt med paptallerkener. Og det rigeligt med plastikbestik. I det hele taget har du købt... Kulørte sugerør. Ja. Øjeblik, hvad sker der? Helt tørst, du bare sige, hvad... Jamen, det er fordi, det er skide irriterende. Jeg kan høre... Nej, det er faktisk ikke irriterende, det er bare forvirrende. Og du kan høre mig, jeg kan allerede nu høre Kate Nash spille live. Nå, i ørerne? Ja. Oh. Men okay, man har købt... Og så røbede jeg måske for meget. Nej. Men man har købt den helt fantastiske... Man har købt papirstuen med flagene på. Og Mickey Mouse. Og man har lagt farvetus ud, så man må tegne på duen. Ja. Alt er i dag. Flødeskum er pisket. Ja, men og Mathilden er varmet op, som man siger, ikke? Ja. Mathilde, hun er varmet op og ligger klar til at få den største tur. Det her er et program, som jeg har glædet mig meget til. Både fordi, at vi alle sammen er i godt humør. Det er vi. Og så også fordi, at vi har besøg af Kate Nash. Og hun som er en, lige er forsvundet ud af mit hoved, skulle jeg helst sige. En engelsk sangerinde. Og så har vi også besøg af Kjeld Tolstrup. Hej, Kjeld. Ja, hej. Og Kjelds øre. Og Kjelds øre. Jamen, det var helt forvirrende, og det var meget, meget frustrerende. Og jeg var, du ved, helt krukke, meget Frans. Op. Og, så hvor længe har han været ansat og monitor. Prøv at, du har ikke engang startet mit eget program endnu, og nej. Så begynder du at klage over, at der jamen, er forkert lyd i dine ører. Hvis ikke du har opdaget, jeg er en lille krukke endnu, så er det også på tide. Mm-hmm. Kære lytter, det er De Sorte Spejdere, yeah. Og det for at komme godt i gang, kan vi sige, jeg glæder mig så meget til i aften. Og årsagen til, at jeg glæder mig, ikke? Det er fordi, at der er hele to musikalske tilbud. Der er sikkert også mange, mange flere. Ja, absolut. Men der er især to musikalske tilbud, som jeg glæder mig til. Og det ene, det er, at Porgy's Head spiller i KB-hallen i aften. Porgy's Head er jo et... De er også fra England, ikke? Jo. Mm. Ja, det. Og så spiller en ny plade. Kate Nash i Storvega. Og Kate Nash... Hende har vi jo spillet meget her i programmet, ja. Og P3 har spillet hende meget. Hun spiller i aften i Store Vega i København. Uden at skal begynde at lugte af blære eller noget, så var vi jo... Faktisk de første, ja. Der spillede det. Fordi vi kunne se, eller nærmere høre, at der var noget. Mm. Og det synes jeg da bestemt nok lige har vist sig at være. Hun har jo flyttet koncerten i aften fra Lille Vega, til hvor der Store kan være 500, ikke? Og så til Store Vega, hvor der kan være 1.500 mennesker. Og der er stadigvæk ledige billetter tilbage. Det er ikke er mange, nogen, ja. Men man skal skynde sig lidt. Man kan gå ind og købe dem nu via billetlugen, eller man kan møde op, og så kan man købe dem i døren i aften. Men jeg vil købe dem via billetlugen nu, hvis jeg var dig. Ja, fordi ellers så er det måske for sent at gøre det. Og så vil man gå glip af en stor oplevelse. Det er klokken 9 i aften. Hvis man ikke har mulighed for at tage til København i aften og i Store Vega, så skal man bare lade radioarbejdet stå tændt. Fordi at, hun spiller en 2-3 numre, forhåbentlig 3. Mm. Og lige nu, der hun ved at varme op og lave det, der hedder en såkaldt lydprøve. Ja, og den var fin, kunne jeg hilse at sige. Den var god, ikke? Det var ikke så, og det er svært at koncentrere sig med jer oveni, men... Ja. Og jeg tror, der var nogen, der spiste chips i baggrunden. Ja, men det var også os. Nå, det var også, okay. Det var også, ja. Men det lød godt. Ja, det er dejligt. Ja. Så alt er, som det skal være. Redaktionen er næsten samlet, eller... Nej, det er den faktisk ikke. Det vil der er sige, kun filosofen, ikke? Der er filosofen Peter Lovs. Og, Peter Lovs er ikke teknisk i redaktionen. Nej, han er jo en del af teknisk. Han er teknisk administrativ stab, ikke? Ja. Og hvor er Rebecca, hvor Gry, spørger man? Ja, Gry laver jo masser af monopolet. Det er hun jo producer på. Det er en god udsendelse, der kommer i morgen her på P3. Ja, som lige har slået lytterekord igen. Og Rebecca, hun er til åndelig messe i Aalborg. Og vi har nede en slange ved vores barn. Og jeg ved godt, kan godt afsløre nu, hvad der kommer til at ske på mandag i programmet. Ja, der kommer Rebecca hjem. Ja, det gør hun nemlig med indslag fra en messe, hvor man altså kan få spået sin hånd. Man kan få lagt tarotkort. Man kan det hele. Og jeg glæder mig meget til at se, hvad journalistpraktikant, den unge journalistpraktikant inde, hun kommer hjem med gode indslag derfra. Ja. Ja. Men vi er også fuldt mandet uden vores kvindelige redaktionsmedlemmer. Jeg kan sige så meget. Og vi kan godt tage en hurtig programoversigt. Har vi præsenteret Kjeld? Ja. Ikke? Okay. Kapel Kjeld, vores ugenlige kapelmester. Tak. Som jo også startede musikken i øvrigt. Indledningsnummeret. Hvad var det for noget spændende? Det var et fantastisk dansk band, der hedder Analogik. Og nummer så var sådan en halv Balkan, halv Christianshavn. Halv klismer. Ja, et nummer, der hedder Farligt Monster. Unga Bunga musik er det vel? Ja. Godt, mine damer og herrer. Velkommen til fredagens udgave. Jeg skal sige, nu står Kate Nash op. De Sorte Spejdere. Hun har fået en kop te. Hvad hører vi, Anders? Her hører vi Hest Poiken svensk orkester med dig. Det hedder Ytan Personlig Indsats. Der er lige til at pumpe fredagsanlægget op. Ja. Hestpojken med nummeret Ytan Personlig Indsats. Det er altså hestedrengen med nummeret Uden Personlig Indsats. Og på vores hjemmeside dr.dk/spejder kan man som altid gå ind og se, hvad det er, vi spiller i programmet. Og det, man skal gøre, det er, at man klikker på, hvor der står playlister. Der er altså en fra Kate Nash Orkester, som har mere rødt hår end dig. Ja, men han er en flot fyr. Meget flot. Mm-hmm. Det er du også. Og også på vores hjemmeside vil jeg da sige, dr.dk/spejder. Klik, hvor der står play, webcam hedder det jo. Der kan man jo se og høre hele koncerten. Eller koncerten er måske så meget sagt. De tre numre. Minikoncert. Som minikoncerten, minisession med Kate Nash. Og, vi skal finde på et navn til de her sessions. Spider bålsang eller... Hvad siger du, Kjeld? Du har lavet fester også, jo. Du er sådan en festpromoter. Ja, du er sådan lidt festfyr. Ja, jeg er lidt bekymret over, at der ikke er kommet flere til dagens koncert. Ja, men der sidder 1 million og lytter, så hvor vil du have proppet dem ind henne? Jeg synes godt, der kunne være nogen her for at skabe lidt stemning. Det kommer der. Jeg har taget min datter med. Og hendes veninde. Ja. Ja, men der kommer der folk ned fra redaktionen. Nå, det er godt. Jeg fik en mail her forleden. Mhm. Om at Copenhagen Jazz Festival, som jo er en af Europas største jazzfestivalers plakat, nu var blevet offentliggjort. Ja. Og jeg tænker, det er normalt sådan noget spam-mail, vil jeg jo springe over. Ja. Men så ser jeg plakaten, og så siger jeg, den er sgu godt nok flot. Den er flot. Og så læser jeg lidt mere om plakaten, og så finder jeg ud af, at den er tegnet eller malet af Kasper Ejstrup. Kasper Ejstrup er jo forsanger i Kashmir. Danmarks største og bedste jazzorkester, eller rockband, ikke? Jeg er mega Kashmir-fan, ikke? Ja. Og så tænker jeg, jamen det er da fint nok. Og her i efteråret, der Kasper Ejstrup havde, efteråret sidste år, havde han en stor udstilling med hans egne malerier. Ja. Litografier, nej, malerier. Og han er en glimrende kunstner. Hvorhen var det? Det kan jeg ikke engang huske. Det var i et galleri på Vesterbro. Galleri Ups. Galleri Høbsen. Galleri Hestpojken. Så, og ikke for så lang tid siden, der fik vi så en CD med et band, som jeg ikke husker navnet på, men det var ham, eller Asger Tekhav hedder han, Asger, som er trommeslager i Kashmirs hobbyprojekt. Projekt. Og så tænkte jeg så, okay, det er fint nok. Men hvad med at lave noget musik egentlig? Altså det er jo Kasper, han er da fint nok til at male og gøre ved, og Asger spiller jo god, dejlig musik i det der band. Men hvad egentlig med Kashmir? Og så når man så ser nogle af festivalprogrammernes oversigt over, hvem der kommer og spiller på de her festivaler, så spiller Kashmir blandt andet. Og så tænkte jeg jo, ved du hvad, der kommer kraften med en ny plade med Kashmir. Det må der jo gøre, hvis de skal ud og spille festivaler. Mm. Så snakker jeg med Carsten Holm, som er DR's husløve, manden, som ved allermest om rockmusik i hele Danmarks Radio. Han er vært på Public Søndag, et radioprogram, man bør høre hver eneste søndag aften her på Hvis man vil være opdateret. Ja. Så siger han, det havde han da ikke hørt noget om. Og hvis Carsten Holm ikke har hørt det, så kan det være, det ikke passer. Så har han nok ret, så kommer der ikke noget album. Og så er jeg gået og simret lidt, som man Bo Bæk ville have sagt. Og du har vel også gået og hisse dig selv lidt op? Ja, jeg tænkte, det er da egentlig lidt mærkeligt. Og tænkte, hvad stiller vi op? Hvad kan vi gøre ved det? Så tænkte jeg, det eneste, jeg gør, det er at ringe til Kasper Ejstrup selv. Det var da en god idé. Og det synes jeg, vi skal gøre nu. Jeg kan ikke bare ringe til Kasper Ejstrup. Så man kender nogen, der kender nogen, der kender en. Så tror jeg da godt, du kan regne med nummeret. Ja, så, hvorfor skulle det så ikke være rigtigt? Så, det finder vi selvfølgelig ud af, om det er det rigtige nummer, vi har fået. Det er muligt, at det er helt forkert. Det tror jeg, det er. Hallo? Hallo? Er det Kasper Ejstrup? Ja, det er Kasper Ejstrup. Goddag, Kasper. Det er dine bedste venner fra Danmarks Radio P3, De Sorte Spejdere. Uha. Hej, Kasper. Står du i en vindtunnel og er ved at afprøve noget aerodynamik? Eller det gør jeg faktisk. Med min nye Saab. Du er så altså blevet ansat op ved Vattenfælder, eller hvor fabrikken ligger? Trollhatter? Nej, det er faktisk her i DK. Det er op ved Enghavevej ved tankstationen. Der har de lige banket vindtunnel ind. Nej, men der kan godt blæse meget. Nu der ikke kunne være ungdomshus deroppe, så er det jo en vindtunnel. Det er så sarp. Ja, men jeg prøver lige at gå lidt i læ. Eller kan du aktivere dit blinklys, Kasper? Nej, fordi den står faktisk i vaskehallen nu. Ja, pis. Der skal man da sidde inde i den. Kasper, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvilken bil har du? Jeg har en Volkswagen Passat. Altså, det glæder mig at høre. Er den ny eller den gamle? Den er lidt gammel, men altså, jeg har sådan blinget den lidt op med lidt kromer og nogle fælge og sådan noget. Sådan. Folk tror stadig, det er en ny bil, når jeg lige har fået den vasket. Så det bestræber jeg mig på at gøre sådan forholdsvis ofte. Og solen skinner i København, og derfor tænker man, ved du hvad, skal bilen være klar til weekenden? Passaten skal vaskes. Det skal den. Yes, sir. Og der er vel ikke meget finere, der er vel ikke meget finere vaskehaller end den på Enghavevej? Jeg tror, man kan komme op med en, der er bedre, men altså, det er i nærheden af, hvor jeg bor, ikke? Ved du hvad? Det er sådan den eneste. Det vil jeg godt give dig det råd også. Et råd med hensyn til vaskehallen. Det er bare, hvis man ved, at der er mange taxaer, der benytter sig af vaskehallen, så ved man, at den er god. Ja. Det er der nemlig, den på Enghavevej, yes. Som ligger lige ved Enghave station, kan jeg sige, for folk, som ikke lige ved, hvor tanken ligger. Det er en Q8-tank. Ja, det er og det er sådan en, man kan kalde en taxatank, ikke? Og det sidste tjek, lige før man kører ind, det er bare lige at se på børsterne. Er de alt for sorte ude for enden, så er det for længe siden, de er ved at skifte, så kører man andet sted hen. Ja, men de har lige fået ny vaskehal, faktisk. Eller nye gummidutter på de her koste her, der drejer rundt. Det ser nyt ud. Jeg er rigtig glad for, at vi har ringet dig af, Kasper. Gummidutter på... så er nye gummidutter på kosten, og så ved man... Ja. Så er det weekend. Yes. Ja. Og det er ikke kun bilvaske, det gælder. Ja. Men årsagen til, vi ringer til dig, kære Kasper Ejstrup, det er jo naturligvis for at sige tillykke med, at det er dig, der er kunstneren bag Copenhagen Jazz Festivals officielle plakat i år. Tak for det. Er det et maleri, eller er det en tegning? Eller en litografi? Jamen, det er rent faktisk en akvarel, for det ikke skal være løgn. Hvor jeg så bare har smasket lidt mere farve på, end jeg tror, man normalt vil gøre. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg tror, jeg bruger den der akvarelteknik sådan lidt forkert. Det er jo egentlig meningen, det skal være sådan nogle lidt duschede, lette farver, ikke? Akvarel, er det ikke meget damer? Jo, det er meget damet. Det er helt utroligt damet. men der ser... Jeg prøver at skjule det. Nej, men det er også... Du kunne der nogle rigtig maskuline farver i, og så videre. Jeg har jo, Anders, ikke set plakaten. Jeg har kun fået den beskrevet fra Anders Breiner, som er meget betaget. Men Kasper, det er næsten bedre. Okay. Der er jo en person illustreret på akvarellen her. Er det en jazz-trompetist? Yes. Nej, det er faktisk ikke. Altså, da jeg fik opgaven, så tænkte jeg, hvordan skal jeg gribe det an? Hvilken musiker skal jeg vælge, og hvor skal jeg placere saxofonerne og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og så tænkte jeg, at jeg var egentlig lidt træt af de der jazzplakater, altid skulle have en musiker, eller en altså sådan et hav af brass-instrumenter. Ej, Nolke lavede jo nærmest udødelig en, jo. Var det den med stokken? Det var den med stokken og de tre bolde. Okay. Jazzbolde. Ja. Yes, men du kan man ikke overgå. Du gik en anden vej. Ja, altså jeg har prøvet at sådan dreje fokus over på musikkonsumenten i stedet for lytteren. Hvilket jeg er glad for, fordi den her. Det, der tit sker i København og i alle andre byer, hvor der er jazzfestivaler, det er jo, at der er mange rigtig gode koncerter. Men der er også rigtig, rigtig mange. En eller anden mærkelig årsag kommer der sådan et Dalgårds Jazz-tivoli kørende ind. Og så på et hvert gadehjørne i hele byen, der er der så en gammel Tuborg eller Carlsberg depotvogn, hvor at jazzerne så står, og så er der virkelig brede seler og brassband i den. Og så og tænker man bare, men det, har jo ikke, det er jo ikke jazzfestival, det her. Jazzfestival er jo... Og det skal ikke være sådan noget fusion, hvor man sidder med piber og med ben over kors og svætter inde i diamanten og siger... Og klapper efter 8 minutter solo, så det behøver det ikke at være. Men det andet, det ødelægger ligesom os. Jazz, det er bare min mening, men okay. Men der er Kasper gået ind og sagt, vi ser på tilskueren. Men hvilken tilskuer har du så valgt, Kasper? Jamen, han er jo så lidt, lidt anonym, eller det har jeg i hvert fald valgt at lade ham forbi anonym. Måske lidt også for sådan at lave en... Vi kan jo lave sådan en slags quiz, måske. Mm. Og så kan jeg give et par hints. Ja. Og det er altså en karakter, som befinder sig i området omkring Istedgade. Skydebanegade. Og så vil jeg godt gætte, er der noget med at gætte nu? Ja. Arne Melchior? Det er godt gæt. Men er han jazz? Det var desværre forkert. Nå. Det var desværre forkert. Så skal du forlade studiet nu, Anders. Kjeld Tolstrup er også, Kasper, Kjeld Tolstrup er også med herinde i dag. Det er mig, der sidder og råber i baggrunden. Ja. Så vil måske Kjeld også gætte med? Ja. Har du et budkend? Jamen, det, altså, I har tre gæt, og I har ligesom fået de her hints. Vesterbro, Istedgade, Skydebanegade. Hvis jeg så giver et hint mere. Ja. Kaffe. Kaffe. Der er 2 gæt tilbage. Ja, og nu begynder man jo at spare lidt på dem jo. Så synes jeg, at Kjeld, han skal gætte næst. Jeg aner ikke noget som helst, som vi stadig gad at skyde på en gade. Jeg kommer ikke i det område. Men du ved meget om jazz. Ja. Det må være en person, som jo på en eller anden måde har noget med alt det her miljø at gøre, ikke? Ja, det er godt. Er det en Vesterbro-legende? Jeg hjælper også, ja, på en måde. Altså i hvert fald en karakter, som man kender, hvis man færdes deromkring. Altså han er en musik, stor forbruger af musik. Pisse. Musiklytter. Musikkonsument. Er Lars Løkke Rasmussen? Det er sørme også forkert. Så er det dig, Kjeld, der skal redde. Jamen, altså, jeg kender kun en, der bor på Vesterbro, og det er Henrik List. Og han står nok nærmere nede på Thai Corner. Henrik List, tror jeg ikke kommer ud mere. Er det et gæt? Ja, lad os endelig gætte på Henrik List. Er det gæt? Ja. Ja, det er desværre forkert. Nå. Så jeg kan ikke hjælpe jer. Så vi må tage den op på mandag igen. Der er ikke andet for. Okay. Pis. Og så gæt videre. Men folk kan jo også, er jo også velkommen til at... De kan jo maile. Det kan I måske. I kan jo lave en lille quiz, hvor folk kan maile ind, og så kan vi jo finde på en eller anden præmie. Det gør vi, men. Årsagen til, at vi faktisk også ringede, Kasper, det er fordi, at... jeg har læst på internettet, at I jo skal spille nogle koncerter rundt omkring i landet her til sommer. Blandt andet på Skanderborg Festivalen og en del andre danske festivaler. I skal spille i Tivoli til fredagsrock og sådan noget, ikke? Yep. Og normalt vil det jo være sådan, at hvis... Så er bilen færdigvasket. hvis bilen, det er ekstra tørring. Hvis det er sådan, at... Hey, stop lige et øjeblik, der er noget, vi slet ikke har spurgt om. Kasper? Ja? Hvilken vask har du købt? Det er platinvask. Så er det for. Det er weekend. Det er med weekend, ekstra, ikke? Med lakforsegning. Nemlig. Tilbage til dig, Anders. Nej, det er bare at sige. Men normalt, så vil man jo, når man så skal ud og spille rockmusik med sit rockband, så vil man måske også udgive en plade, og det vi så fisker for den der, så kommer der vel en Kashmir-plade her i foråret, vi kan glæde os over. Altså det gør der nok ikke. Det der med plader, det er jo sådan noget svært noget. Noget der tager tid. Ja. Og vi bestræber os jo på at kun lave gode plader. Om det ved jeg ikke, men i hvert fald så tillader vi os at tage vores inspirationspauser og vores vi tager vores breaks. Altså, vi er også nogle gamle drenge efterhånden. Vi har været sammen i mange år, ikke? Altså som Kasper Plade. Så vi har også lige brug for at lave lidt andre ting ind imellem. Og så i stedet for at udgive den der plade hver 6. måned, så bliver det jo snart til hver 6. år, ikke? Så der er ikke en plade sådan lige på trapperne, men vi startede faktisk, for det ikke skal være løgn, i mandags. Er det rigtigt? Ja. Men der var vores bassist så blevet syg, så det var Henke, der måtte spille bas, og så Asger på trommer. Og Asger var ude at spille med sit... For han har jo så også lavet et bane, kan jeg forstå, ved siden af, hvor du så siger, at jeg laver der akvareller. Det er måske det er meget feminint, men det er det, jeg skal, i stedet for at lave musik. Og vasker passaten, ja, jeg siger mig, jeg er der tid nok. Mm. Så ender det også med, at der er en af jer, der skal have børn lige inden pladen kommer, og så skal den udskydes igen. Eller giftes med en fra et andet band. Ja. Så laver man en tredje band. Og så tager I et hus i Sverige, og så sidder I der, nøgne med en guitar imellem. Ja. Men, nej, det gør vi ikke. Men Kasper, okay, der kommer ingen plade, godt, og vi skal til at, og det sidste spørgsmål lyder så nu, hvad kommer den nye film så til at hedde, og vil den film så også omhandle dit besøg i vaskehallen, for eksempel, hvis der er nogen, der laver en film om jer nu? Ja, det tror jeg, altså man kunne passende sådan lave en film, som handlede om alt det andet. Ja. Det er meget godt. Og der kunne det jo så godt være passende med sådan en altså hverdagskig i Askers køkken og sådan noget. Ja, og mega spændende, Kasper Ejstrup vasker bil. Ej, hvis det er en platinvask. Hallo. Ja, det er rock'n'roll. Ja, ja. Det er ikke hvad som helst. Kasper, der er ikke en film på vej, som lige med det første. Kasper, nu spørger jeg bare om noget, og du er helt frit for at sige nej. Men hvis det nu er, nu når I alligevel så går ud fra, at I mødes og skal øve lidt op, også nu når I skal til at ud og spille musik derude i den virkelige verden. Mm. Hvis man så en dag måske kunne, når I alligevel var samlet med instrumenterne, at man så kunne få jer ind og spille lidt musik her i vores program, bare ligesom for at gøre folk opmærksom på, hov, Kasmir spiller rent faktisk stadig musik. Mm, det ville være hyggeligt. Det ville være fedt. Ja, det ville vi gerne. Det er godt. Det kunne faktisk være sjovt. Så giver vi en kop kaffe. Skal vi så bare lave en øver, simpelthen, hos jer? Ja, en jam. Eller en øvesession. Ved du hvad, Kasper? Det er faktisk en god idé. Ja, det laver vi. Det er en aftale. Så en impro. Ja. Vores advokater ringer til jeres advokater. Det lyder godt. Kan du have det godt, Kasper? Og hils de andre. Og tak for det. Og husk lige at lave den der tjek med vinduesviskerne, når man kører ud af vaskehallen. Gud ja, for satan. Jeg har ikke fået sat plastikduber på. Og du, du bremser lige 3-4 gange, inden du kører ud på en hovedvej, for hvor bremsen også er inde. Det skal jeg nok. Det er godt. God weekend, Kasper. God weekend. God weekend. Tak. Moin. Og i lige måde. Hej. Moin. Vi ringer selvfølgelig også til en anden Kasper i dag, og det er ingen ringer end Kasper for Thy, men det er senere. Nu skal der ske det, vi spiller et stykke musik. Kate Nash kommer her ind til os, vi interviewer hende, og efter interviewet, så skal hun spille 3 helt fantastiske numre live i radioen, ikke? Ja. Kashmir og nummer, der hedder Miss You. Du lytter til De Sorte Spejder, vi sender direkte her på P3. Denne dejlige fredag eftermiddag. Solen skinner i København, og det bærer programmet måske også lidt præg. Skinner også ind herinde i studiet, skal jeg så sige. Ja, men jeg vil lige sige, at jeg har ikke glemt, at vi nu har fået overtalt, og jeg kan godt annoncere, på et tidspunkt, inden vi stopper og går på sommerferie den 23. maj, der har Kashmir lavet en øvesession direkte her i vores program. Ja. Sådan er det. I aften på Storvega, i Storvega i København, der spiller Kate Nash. Kate Nash er en engelsk sangerinde, og der er stadigvæk ledige billetter. Og jeg vil gå ind og købe dem på billet nu, netop nu, fordi det bliver en stor, stor aften. Det, jeg sidder og tænker på, det er, fordi nu sidder Kate Nash lige over for os, ikke? Ja. Og vi taler dansk, og så i hendes øre må det lyde sådan, hejskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablaskablask Hello. Hello, how are you? I'm very well, thank you. You're eating cake, right? Oh, are we all three of us eating cake right now? Oh my God, now? It's so nice. You have absolutely insane craving for cakes, right? Most of the time, yeah. Yeah. What kind of cakes do you prefer? I like this one. This is the best cake I've ever eaten. And what kind of cake is it? I don't know. It's like got crunchy stuff in it, and it's so creamy and like... I think got some kind of butterscotch in it or something. Mm. It's amazing. But you've got quite a few pieces of cake. I've got a strawberry one with cream and custard and cake. And then there's a coffee one. And then there's an orange one. Yeah, oh, and there are 18 pieces, you know. But I like carrot cake and I like chocolate tort. I don't really like chocolate sponge cake, but I do like chocolate tort. And I like Victoria sponge. What? And I like banana cake's the best. Banana cake is insane. With like butter icing. Banana cake with butter icing. You're not diabetic, right? Not yet. Oh, okay, cool. Kate, you're playing tonight at Storvega, which is the name of the venue. Mm. You were supposed to play the small venue, and now they moved the concert to the big venue. I know. Oh my God. And that's great because it's a much better venue. Mm. I went there last night actually. The Dropkick Murphys were playing. Okay. I went to check it out. Looks nice, the venue. Yeah, and you arrived here yesterday. Yeah. Yeah, and you went to a concert and. Mm-hmm. And what else? What did you do yesterday? I went to Pussy Galore's Flying Circus. Yeah. Which is a cafe, mm-hmm. and I had some cake. And I went to along where all the boats are. On the, yeah, for sightseeing or kind of cruise. Yeah, we just sat there and had a drink around there. We just, it was nice. Then we just walked around Copenhagen, actually. It was really lovely to kind of, we went to like two opposite ends as well, and there's some really beautiful squares, and I went to sit in a nice bar later. And last time we came here, we went to Tivoli as well. Yeah. So I really like Copenhagen. I feel like I've managed to see a little bit of it. Because sometimes you go to a town or a city and you don't really get to see it because you come for one day, you do a gig and you're doing press and, you know what I mean? So it's a shame, but it's nice to actually have been able to get a taste for it. Yeah, you played here in December, right? Yeah, in the beginning. Yeah, it was December last year. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Huh? And where are you going after tomorrow? I think I'm going to Sweden. That'll be quite a different cake experience. Yeah, what kind of cake? Crab cake country. Crab? Yeah, like in crab, yeah. Cool. Crab, you mean like the animal or just bad cake? Just bad cake. Because there's taste country. Really? Called crab cakes. Yeah. But, okay, you're playing tonight. I like crab cakes. Like, you don't mind at all. You just want cakes. Yeah. Potato cakes. Yeah, and you will be playing three songs in a couple of minutes here live on the show. And you're going to play Dickhead. Mm-hmm. Yeah. And we're very happy that you are going to play that song because... Also the other songs. Yeah, of course. But Dickhead, as you brought that song to the show... I think you heard it on MySpace. What could that be? Right, that it was on MySpace. Yeah, it was in August something. August. It could have been. Yeah, I actually had like a. I might have had a different version up there. My original version was just on the piano, and it was like a really small... Yeah, that was the one. Oh, really? Yeah. Yeah, that was... Oh, cool. That's cool you had that. Mm. And that was... Because I recorded that on just on my laptop. It's a still a very nice song. And Thank then you. We played it a couple of times, and then the... The audience went crazy, or the listeners went crazy and said, hey, who's that? That's brilliant. That's fantastic. Yeah. And then we tried to get you on this show in December, but you were playing on a Sunday night. We weren't doing the show, so... Mm-mm. We're very happy that you're here tonight. Oh, that's so cool. Today. We're really proud. Yeah. We are proud. Yeah, we're really proud. And Anders brought his daughter actually. Yes. I've seen. Yeah. I own one of these children. You own them. Yeah. No, only one of them. But and the band is seems like a very merry crowd. Merry. Yeah. They are quite a merry crowd. Right now they're very silent. But they are quite silent now. But they've had some cake. Are they disciplined? Are they? Is they? Are you the like? The manager of the band. Okay. Yeah, I'm the strict manager of the band. And tell them off all the time. Especially John Jackson. And what is the name of the guys? Because they're the ones playing with you in a minute. There's Brett Alimo. Hello, Brett. Hello, Brett. He's doing... outside, yeah. What's he doing? John Jackson. And Elliot Andrews is here with us today. He's going to be doing some finger clicking. Oh. And Jay Malhotra is unfortunately not with us today, but he's coming. He's going to be here for the gig tonight. He had to go home yesterday. So what's he doing now? He had to go home yesterday for a funeral. Oh. So poor Jay. Yeah, poor thing. But he will be back tonight? He'll be back and he'll be, yeah. Cool. So this, one of these guys are just along for the finger clicking. Yeah. And that's what he got a plane ticket for? Yeah. Okay, cool. Yeah. Yeah, nice. Oh, that's a nice way to travel the world. But I think that we will have to start the gig because... Oh. But do you have to go at 3:00? I don't know. But we have to play 3 songs in a row. Oh, yeah. And we've got to have time for that. And what about the cake situation? I know. How am I going to finish these? You just take it with you. Oh, okay. And then please go out, get ready. Now, yeah? Yeah. Yeah. Okay, bye. Thank you. Bye. Not bye, but ciao. Ciao. See you in a minute. See you in a minute. Again. Yeah. I'm just going to go out and get an instrument. Det, der sker nu, det er, at Kate Nash og vores webcam på dr.dk/spider går ud i vores foyer, og man kan sige, vores Danmarks Radios koncertsal, altså bare betalsudgave af den, som er lige ude foran... Den er bygget med et totalt budget på 46 kroner. Det er faktisk rigtigt, og hvis vi er heldige i dag, så vil man kunne se, ligesom da vi havde besøg af McDonald's, at der er en byggelift. Jamen i dag er byggeliften faktisk, jeg tror, at Taxa København har købt sig ind på den sponsorplads, hvor byggeliften er parkeret. Til højre for billedrammen, hvor vi nu har Københavns Taxa 4x35 parkeret. Kære lytter, det her, du skal høre nu, det er Kate Nash live i Sort Spider, og vi er virkelig, virkelig stolte over at have hende her. Fordi at det er den første sådan radiokoncert-ting, hun har, eller koncert, første radio-gig, hun har lavet. Radiooptræden. Ja, det gider hun ikke. I mange måneder. Og vi er stolte af, at hun har sagt ja, da vi spurgte hende ad. Hun skal spille 3 numre, Pumpkin Soup, Dickheads og nummer Foundations, som er det nummer, hun starter med. Og husk altså, hvis du kan lide det her, at hun spiller i Storvika i København i aften, hvor du kan erhverve dig billetter netop nu. Are you ready, guys? Yeah, I think so. I'm just getting water. Okay. Have you got the camera? Water and cake. Flick it around. Are you caked up now? We are. We've had loads of cake. Cool. And what is the first song that you're going to play, Kate? Cake. Cake. Cake. Can we call you Cake Nash? You can. Okay. Thank you. Cool. It's called Foundations. Oh, ladies and gentlemen. Mine damer og herrer, here are Kate Nash og Foundations. My hair, kære lytter. Thank you very much, Thank Kate. You very much. Thank you very much. See you tonight and enjoy your day in Copenhagen. Okay. Bye. 20 år. Kate Nash. Fantastisk. Er det ikke rigtig kæld som vores kapelmester og musikdommer i dag? Ja, altså du er vores musikalske gremlin. Jo, jeg var ude og se lidt af det. Jeg synes, det var helt fantastisk. Ja. Kunne du finde på at gøre at se det i aften? Hvis ikke jeg havde andre planer og mine forældre i byen, ja. Så kunne jeg godt. Kunne dine forældre finde på at gå ind og se det? Ja, det tror jeg faktisk godt. Kunne du finde på at købe pladen? Jeg har allerede pladen. Okay. Den har du bare ikke betalt for. Kunne du finde på at købe en plakat? Jeg er så heldig stillet, så jeg får mig et sendt fra de søde pladeselskaber. Ja, der skal man bare huske. Der er skattevæsenet. Naturligvis bliver det helt opgivet. Ja, ja, selvfølgelig. Naturligvis gør hver det. Eneste der er der ikke noget, der er gratis der. Nej, nej. Der må... Okay, Nas er så i aften i Store Vega. Køb billet, hvis man har lyst. Hvis man ikke har lyst, så skal man ikke møde op. Nej, det vil jeg ikke. Og så spiller vi et stykke musik frem til P3-nyhederne med... Ja, han er her også i dag. Danmarks flotteste nyhedsoplæser, Andreas Hald. Har du fået det bedre, dit bus? Du er ikke forkølet mere, vel? Åh, der er jeg som stadigvæk. Åh, det er ikke sådan lidt små. Men det er sjovt, at Mie Rasmussen også er forkølet, men det kan vi snakke om efter nyhederne. Ja, men jeg tror, jeg er bange for, at det bare der er smittet. Lille sorte pære, var? Det vil vi ikke vide. Hvad hører vi, Kjell? Vi hører 1-2 og nummer, der hedder Animal. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Det eneste nummer, jeg har fået lov til at bestemme i dagens program i dag, fordi ellers er det jo Anders Lund Madsen og Kjeld Tolstrup, der om fredagen er musikbestyrende her nemlig, i De Sorte Spejdere. Men du gjorde det godt. Det er var Muse og Hysteria. Og, Man kan sige, når ikke du har kvantiteten at gøre godt med, så havde du kvaliteten i hvert fald. Tak, min ven. Du lytter til De Sorte Spejdere, og kære lytter, velkommen til anden time. Vi sender ind til klokken 16, og så går vi på weekend, og så er vi tilbage igen på mandag. Ja. Og vi har et godt program indtil videre, ikke? Ja, nu er Cake Nash og hendes orkester væk. Ja. På vej mod nye eventyr. Absolut, og flere kager. Ja, flere kager. Mm. Tilbage er der os. Ja, det er tynde øl. Tynde øl og så Kjeld. Sådan. Men den stoppede det åbenbart. Jeg ved ikke, hvad der sker, men den stoppede. De spiller i aften, disse glade drenge fra Veto, i Ridehuset. Sammen med et af mine andre yndlingsband, Who Made Who. Og dejlig band også. Ja. Og Ridehuset. Må jeg komme med yderligere lille historie? Det er altså Ridehuset i Aarhus, mine damer og herrer. Det er så for de mange mennesker, som synes, at Kate Nash er lidt langt væk. Mm-hmm. Ja. Det her mix var lavet af en fyr, der hedder James Brown. Der er jo med U i stedet for W til sidst. En dansk remix og producer, kaldes James Brown. Han har lavet 5 remixes af Veto. Ja. 5 af de nye numre. Og den eneste måde, man kan få den her CD med de her 5 numre på, det er ved at komme i Ridehuset i aften, og så får jeg bandet pladen væk kvitt og frit til publikum. Ja, fantastisk. Men jeg synes efterhånden, det er meget mere at give væk i musikbranchen. Ja. Men så længe der er nogle andre, der betaler for musikbranchen, så er de ligeglade med, altså det sjove jo, det interessante er... Nå, det der TDC-stånd, der er mærkeligt. Nå jo, det er en ting. Så er det pludselig gratis. Jeg synes ikke, musik skal være gratis. Nej, men det synes musikbranchen heller ikke. Men TDC har jo betalt musikbranchen, og så må TDC godt give det gratis væk. Jamen, men for 2 år siden, der sendte man IFBI ud på drengeværelserne rundt omkring, og anholdte 16-årige unger og sagsøgte dem for flere milliarder kroner. Og de blev fløjet ind i et fly, hvor de mellemlandede et sted op på Grønland. Og så røg de så videre til Guantanamo. Til Qatar. Og så Guantanamo, og så røg de hjem igen, og så kunne Michael Ritu... Hvor de skulle bo i en æske. Ja, og jeg så sidde, og så var det, okay, har du været inde på en russisk hjemmeside, vi har prøvet at få lukket. Du må ikke tage musikken gratis. Men hvis du betaler, men så får vi penge, så er signalet om gratis, det vil vi godt benytte os af. Bare vi får penge, så er det lige meget. Det gør bare det, at næste gang man skal købe musik, så er det lige lidt sværere, ikke? Nå. Mm. Kan jeg lytte? Men det er, og jeg må lige sige en sidste ting omkring det der. Jeg har et ord til den pladebranche, og det er Bagermester Harpus. Det forstår jeg ikke. De kager, man betaler for, de smager bedre. Man kan sige, at med det der TDC har du også betalt. Bare via noget andet. Ja, men vi er nogle stykker, der ikke har TDC. Ja, og så kan man jo ikke tage det med sammen. Nej. Nå, men altså, når man dør sådan? Nej, men bare knap nok kan tage det med i sommerhus, eller du kan ikke brænde en tur i bilen, men... Det er bare, der er gået 2 dage, så er der nogen, der har knækket koden til, hvordan man kan brænde det. Ja, det plejer ikke Anders, tak for skibers pipe. Hvad er der sket med det lyserøde krømmel, der engang var på pipen? Det røg ud. Et sted i udviklingen forsvandt krømlet på skibers pipe. Men Anders... Og hurray for skibers kone, når vi ser Amerika. Anders, du har der stadig krømmel på pipen, ikke? Det har han. Prøv at høre, siger noget. Det plejer at være Kjeld, der kommer, og så plejer jeg at være den af voksne. Og det skal jeg også være nu at sige stop. Krømmel på pipen. Hvorfor kommer... Okay, nu bliver det internt. Mi, nyhedsoplæseren her på 3. så meget går, så man forkølet, ligesom Andreas Hall er. Og der ligger jeg nede i de begge to forkølet samtidig. Nu med en buket blomster i en cykelkurve. Ja. Hvor der står, kære Andreas, jeg er tosset med dig på udenfor. Jeg glæder mig meget til, Andreas kommer ned og skal læse nyheder op. Ja, det bliver da spændende. Det er til mig. Det er alt sammen spændende. Nu skal vi spille en af de hurtigst voksne. Må jeg sige noget? Ved I, hvorfor at det bliver så barnligt eller så frigjort programmet i dag? Det er Kate Nash. Det er fordi, at Kate Nash har været, og solen skinner. Solen skinner, ja. Og jeg ved godt, at den ikke skinner hele landet. I hvert fald nu så jeg TV2's vejrudsigt i morges. Og så muligt, at den skinner over hele landet. Men jamen, det er faktisk glad, når solen skinner. I går var det lortevejr i København, så tog jeg over til Hjørring om aftenen. Der var den smukkeste solnedgang, men det blev simpelthen bare varm. Dejligt. Så kører vi. Første tal i dagens udgave af Tillidsbingo er tallet nummer 2. Og man ringer jo altså 73x20, når man mener, man har tillidsbingo. Og det foregår på den her måde, at man siger tillidsbingo som det aller første, når man kommer igennem. Hvis man ikke gør det, ja, så lægger vi på. Så lægger vi bare på igen. Hænger vi op, som man siger. Ringer vi af. Det næste tal er nummer 3. Nummer 3. Nummer 2 og nummer 3 er altså taget, så er der 88 tal tilbage. Nummer 70. 70. Nummer 76. 76. Nummer 13. Nummer 13. 24. 24. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Hej, tillykke. Ah, tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Vi taler med Søren. Hej Søren. Søren. Og velkommen til programmet. Og tillykke, du tak har vundet en t-shirt. Jamen, det er jo helt fantastisk. Ja. Søren, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Silkeborg. Ja. Nå. Byernes by og bilernes by. Byernes by. Ja. Byernes by. Silkeborg siger vi ja, ja. Ja. Det. Så har du været nede på, hvad hedder det, Aquacenteret for nylig? Ikke for nylig, men jeg har været der, ja. Har I været der? Jo. Jeg har ikke, desværre. Jeg har været der. Det er et dejligt sted. Masser af oddere og en velsorteret kantine. Jamen, det må man sige. Mm. Det hedder vel egentlig en bistro, ikke? Ferskercenteret. Det hedder nok en bistro i det her tilfælde, ja. Søren, du lyder forpustet. Nå, det er ikke, men det plejer at være. Nej. Har du motioneret? Nej. Hvad laver du, Søren, til daglig? Hvis jeg må spørge. Jeg lærer som tømmer. Det er derfor, du er forpustet. Jamen, det må det være, ja. Er du på arbejde nu, Søren? Nej. Nej, vi er jo håndværkere. Vi holder tidlig fri om fredagen. Ja. Også om fredagen. Og hvad hedder det? Så er du hjemme nu eller noget? Det er jeg, ja. Er det så også i Silkeborg? Ja, sådan lige udenfor. Ry? Gammel Ry? Ej, Funder. Ny Ry? Nå, Funder. Ja, der er ikke noget, der ringer. Jo. Jeg er jo Havgård, bor jo Funder, ikke? Ja. Ej, han bor inde i Silkeborg. Malling? Ej, han bor inde på Vestergade i Silkeborg. Nå. For at være helt nøjagtig. Vestergade nummer? Nej. Hvem bor så i Funder? Hvad siger du? Hvem bor i Funder ud over dig? Jamen, det er der mange, der gør. Mine naboer, jo. Mm. Ja. Er du en god nabo, du har, Søren? Ja, det må man sige. Bor du, helt kanon. Bor du i hus eller lejlighed? Det er i hus. Ja, og hvilket hus er det? Er det sådan et murstenshus, murmester Villa? Yes. Linda Rigsø, det er et lille murstenshus, ja. Et eller to eller tre eller fire eller fem plan? Ja, vi nøjes med et enkelt plan. Et enkelt plan. Og ja. Er der en lille have til? Det er der også, ja. Hvem klarer den? Jamen, det gør min kone sådan set. Det var faktisk det, jeg fiskede efter. Har du fisket efter Sørens kone? Har du, det var sgu bare ikke frem. Har du grønne fingre, som man siger? Nej, det kan jeg sgu ikke prale af. Nej. Det kan jeg ikke prale af, nej. Men det har fruen fået med årene? Jamen, det hjælper på det, vil jeg sige. Når der kommer gæster, Søren, og I skal vise haven frem, hvad er det så det første stav, I går hen til? Jamen, dem er der sådan set ikke nogen af. Det er mest plæne. Jeg tror sådan set bare, at vi går ud på terrassen, og så kigger på en græsplæne. Og skyder et par skovduer? Ja, hvis de er der. er der nogen af naboer? Har der nogensinde været optræk til noget nabostridigheder? Nej, det har der ikke. Nå. Vi er så flinke ved hinanden her. Ja. Kan det nogle gange blive for meget, at altså, så går man ud i haven? Og så siger naboen, og man har lige været, du har lige været uvenner med fruen, ikke? Og I har diskuteret et eller andet med haven om, hvorfor hun siger, at du aldrig er derude, og du er lidt muggen, og sådan så er det. Så går jeg ud i den skide have. Og så går du ud, ja, nu går jeg ud, og så har du bare lyst til at overtiste den, men det gør du selvfølgelig ikke. Og spark til de der ranunkler. Og du er bare sur og rode lidt i hendes... Og hvem står så derude? Ingen anden end den altid venlige nabo. Og han vil snakke. Hvad hedder han? Smithers? Yeah. Smithers? Eller hvad hedder han naboen i Simpsons? Han, jeg kan ikke huske, hvad hedder han? Hvad hedder han? Han hedder Flanders. Flanders. Flanders. Så står Ned Flanders inde bag. Hej, nabo! Inde bag hele. Sine kristne børn. Hej, dilly, hej. Og så står vi og får en øl igennem hækken, eller et eller andet i den stil. Søren, har du lånt noget af din nabo? Om jeg har lånt noget? En grill? Ikke så vidt, jeg lige ved. Eller en spade? Nej. Har din nabo sådan en fisk på bagsmækken af bilen? Åh. Oh. Nej, det har han ikke. En lille obeliskort. Hvad laver naboen? Hvad laver naboen? Hvad? Han er anlægsgartner. På den ene side, den anden side, han sælger babyudstyr, eller børneudstyr. Og I har også børn, ikke? Jo. Men på alle måder er I jo landet lige smørhullet, som ja, det må man sige. Det er altså godt. Er det så noget med, at så siger I til anlægsgardneren, prøv at høre, gamle dreng, vi skal have lavet en sti med lidt botanik. Ja, lidt rindende vand. Lidt rindende vand og nogle guldfisk. Kunne du ikke lægge det an? Jamen, det har sådan set ikke rigtig hjulpet. Ej, han har ikke været gardner så længe. Så I, vi simpelthen ikke lader ham røre ved jeres have? Ej, nu skal han lige ud og klokke lige det ved alle rundt, de andre. Altså. Ja. Han kan tage genboen. Og så, ja, det er det. Men laver du noget arbejde for de andre så? Jamen, vi går der og hjælper hinanden lidt. Hey, vi har glemt at høre, hvad laver din hustru? Jamen, hun er ved at læse til pædagog. Ja. Det, og så kommer babyudstyret lige ind med nogle vareprøver diskret lagt ned i vugstuen. Selvfølgelig. Det er faktisk rigtigt. Sådan man hjælper hinanden, Anders. Søren, I lyder meget glade i den by der. Ja, funder. Jamen det er vi også. Vi er altid tilfredse. Ja. Under funder. Man kommer jo også længere, når man er glad. Søren, der er ikke sådan en kristen sekt, der har købt alle husene i byen. Du vidste det bare ikke. Og du er den sidste, der ikke er kristen. Nej, det er godt, det er der ikke, heldigvis. Søren, hvor gammel er du? Jeg er 33. 33, ja. Og hvor gammel er jeres børn? Jamen, bedemanden han er 4 år, og så min datter hun er 7 år. Ja. Mille makrel. Og ungerne, børnene, er bedtemanden og pigen. Er det med din kæreste eller med din frue? Ja, det er sådan. Ja. Og hvor gammel er hun? Altså, jamen, hun er 27. Og hvor er det I gode? Ja, så er I ved tidlig i gang. Ja, det, og, jamen, det er jo dejligt. Ja, men boede I så i funder der? Eller var det i en kælderlejlighed inde i Silkeborg? Det var faktisk lige nok i en kælderlejlighed. Ja. Oh, ja. Men så er det jo godt, lidt klassisk. Men så er det godt at komme ud. Og så, men du er i lærer som tømrer, hun er i lærer som pædagog. Jeg siger smalhals. Ja. Hvordan hænger det sammen? Hvordan hænger det sammen rent økonomisk? Stjæler I ting? Det er jo et eller andet med at have en god bank, tror jeg. Mm. Og to børn, der er oplært som cigøjner. Og så kører det hele jo bare. Og så ned i funderstenter om lørdagen og lidt ketogen. Og så sidder den lille og ser helt træt ud. Jamen, der er jo ingen regler for, hvor tidligt de må tjene. Nej. En lille skilling til mor og far. Og sove kan man da vel gøre for far og mor. Det mangler der bare. Søren, prøv at høre, vi skal også have en lytter mere igennem, så derfor vil vi sige tillykke. Du har vundet en t-shirt, og det har fruen selvfølgelig også. Hvad hedder hun? Mange tak. Hun hedder Maiken. Maiken, det er et dejligt navn. Det er et godt navn, ja. Og det, du skal gøre, Søren, det er, at du skal sende os en e-mail på satansyngel@dk. I emnefeltet skriver du. Kage. Kage? Ja, den er enkelt i dag. Og så naturligvis dit navn og din adresse og størrelsen på de trøje, du efterspørger. Yes. Og så må du have en god weekend, Søren. Jamen, tusind tak, og i lige måde, da. Tak, og hils fruen og ungerne og naboen. Ja, det skal jeg gøre. Naboerne, ja. Ja, det må jeg hellere gøre. Gør det, Søren. Ha' det godt. Godt. Moin. Hej. Det bliver helt godt humør, når man snakker med Søren. Er det rigtigt? Kunne du ikke se, at jeg spørger dig, Anders, hvad skal du i aften? Jamen, jeg skal Søren og Maiken. Ja. Det er sådan, det ligger lige godt i munden. Ja, men... Og hvad skal I lave? Er der nogen, jeg godt gad at besøge? Så var det dem. Så er det mange. De er virkelig søde. Er det ikke rigtigt, at man bliver helt glad? Jo, og husk at tage kage med. Ja, det tror jeg sgu godt, de også selv lige har en. Nej, jeg tror, de sætter pris på, at man har med. Nu skal vi til koncert. Hvad skal vi? Hvem skal? Det er mig, det er Sia. Upsan. Det er en australsangerinde. Ja, det er live-versionen af nummeret Nom, som betyder følelsesløs. Men det skal man jo ikke tage alt for bogstaveligt. Om et øjeblik, pladen fuld. Vi var så heldige, da Anders og jeg, vi var i Amerika. Sammen med gutterne fra redaktionen. Og se fruentimmeret her, hun hedder Sia, og hun er usandsynligt dejlig. Og vi burde næsten sørge for, at hun kom til Danmark og spillede. Altså sørge for, som om hun kunne se lige os. Men spørge, om der er nogen, der ikke havde lyst til at finde nogle penge, så hun kunne komme og spille i Danmark. Det er altså en god koncert. Ja. Det her, det var hun er fra Australien. Det her, det er fra sidste år. Okay. Vi skal skynde os videre og spille pladen fuld, fordi at, vi skal spille Tittesbingo, skal vi spille et nummer, og så skal vi ringe til Kasper på 20. Men det næste nummer er nummer 18. Nummer 18. Og nummer 22. Og så vil jeg sige imens, det er lang tid siden, at jeg har sagt det. Vi vil godt sige tak til Danmarks Big Band. Danmarks verdens bedste Big Band. Det var en grim hoste, du har fået der. Upsan. Det er kagen, der var op igen. Ja, tækværket. Nummer 1. Tak. Ja, så er der... Yes. Godt så, mine damer og herrer. Nummer Hallo? Hallo? Ja, det er godt nok. Tillykke. Tak for det, jeg står med min radio her. Ja, hvem taler vi med? Det er Nikolaj. Nikolaj, benytter du headset i dit køretøj? Ja, det gør jeg. Fordi jeg sidder lidt på en motorvej. Ja, okay. Ej, det gør jeg ikke, men jeg sidder i min bil i min motor. Ja, men kan du finde en resteplads måske at holde i? Jeg er på min vandafkørsel lige om 10 sekunder. Ja, men perfekt. Fordi det bare, så gør det helt meget nemmere. Ja. Nikolaj, du har vundet en t-shirt med et påtrykt logo, hvor der står Mono og et sort spejder i nakken, siger jeg mest for at få de 10 sekunder til at gå. Og nu? Ja. Ah, nu blev det... Jeg kan faktisk lige være værre, nu kan jeg se min afkørsel. Ja, tak. Hvilken afkørsel er det, Nicolaj? Det er afkørsel 5. Åh... Oh. Det er Rødovre, ikke? Oh. Så skal du holde øje med... Hvad er det så? Hvad er det så? Det er 30-50. 30-50? Det er Helsingør Motorvejen, så? Ja, det er det nemlig. Det er mod Humlebæk. Så er det Espargera. Ah, det er tæt på, det er Humlebæk. Ja, det sagde jeg da. Jeg sagde da Humlebæk. Ej. Det sagde jeg da. Det er jo det ikke var en quiz, hva'? Ja. Sagde du ikke Espargera? Nej, det gjorde Anders. Jeg sagde Humlebæk. Espargera, ja. Okay, okay. Jeg sagde altså ikke Jesper Gære. Alt godt igen, så. Nicolaj, du bor simpelthen i Humlebæk? Ja. Er du på vej hjem? Jeg er lige på vej hjem. Jeg har faktisk lige landet, stort set. Derhjemme? Bor du på afkørslen? Nej, dog ikke. Nicolaj, hvad laver du til daglig? Jeg er selvstændig. Ja, som? Som vintagepusser, trappevasker, alle mulige ting, rengøringshalløj. Servicefagene, som man siger. Ja, yeah, ja. Yeah, det er jo til gengæld pisse hårdt, ikke? Det er... Ja. Og alle skal pusse vinduer i de her dage. Ja, i specielt når solen skinner. Ja, ja. Så rigtig, kan du nu? Så er der koncert, ja. Og så skulle man helst have været der i går, ikke? Men der tager du vel så lige et ekstra til, ikke, for at komme med inden for 45 minutter, ikke? Ah, dog ikke. Hvad koster dog det ikke at få pusset vinduer i sådan en almindelig villa eller lejlighed? Anders, det er meget svært at sige. Gennemsnit. Det må vi sige, ja. 8 vinduer med Danbrugs vinduer, hvad de hedder der. Termoruder, tolags, mellemlægspapir. Hvad koster det? Jamen altså, jeg vil sige, fra en 2,5 mand til en plov et eller andet sted. Det er vel alt efter, hvor tilgængelige tingene er jo. Det er jo det. Jeg kommer lige til at tage om noget, Nicolaj. Tror du i aftenshowet, når Ole Henriksen han er inde, ikke? Ja. At han så vil sige, jamen Mads, du ser så dejligt ud, det må jeg sige. Eller siger han, Louise, du ser så dejligt ud, det må jeg simpelthen sige. Du ser også dejligt Dine ud. Dine øjne udstråler en sådan længsel. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad siden han er til, så det kan jo blive hip som hop. Nå, jamen det var mere, det er bare fordi, det siger han bare alle steder, og så tror folk, at han mener det. Siger han det ikke til alle? Jo, det er det, og så tror folk, han siger det til, at han mener det nemlig. Men det er bare sådan god... Tror ikke, at synligheden er større, så for at han siger til begge to, så? Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Men Nicolaj... Plus hende, der sminker ham, plus ham, der står med kameraet, plus en anden, der går forbi. Og hende, der sminker ham, får en helt portefølje af alle hans varer, fordi så ved han, når man... Så kan du måske give det væk til nogle stjerner her i Danmark. Og husk, Ole Henriksens cremerod hælder for meget af produktet end for lidt. Ja, yes, lige netop, for så kan vi sælge lidt flere bøtter. Men Nicolaj, hvad bruger du for en form for sulfo, når du skal vaske vinduer? Det er jeg bruger sådan en speciel sæbe. Som du ikke kan afsløre, fordi det er et forretningshemmelighed? Jo, det kan jeg godt, men må ikke så lave reklame i Danmarks Radio. Jo. Er det, man plejer at sige, man ikke må, eller var det kun i... Jo, hvad så med trappevask? Hvad bruger produkter? Hvad bruger du der? Jamen, der er også en speciel sæbe. Hvad vasker du der på ryggen med? Nogen Ole Henriksen er det ikke, vel? Nej, men det er en speciel sæbe, og den er god. Bruger du handsker? Der skal jo ikke gå Ole Henriksen. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan ikke sidde og promovere varer her. Nej, det er fordi, du selv laver dem derhjemme? Nå, det kunne godt være, du havde et brand. Nej. Nicolaj, er du alene? Har du en dame? Har du en kone? Har du en kæreste? Jeg har en frue. Ja. Og hvad hedder hun? Og hun hedder Heidi. Heidi, hvad laver Heidi? Og Heidi er pædagog i en vuggestue. Og uddannet? Ja. Okay. Og Heidi er god til det? Det skal komme med det samme. Der skal du nok lige svare rimelig med det samme. Det vil jeg tro. Så må jeg spørge. Jeg har ikke lavet kvalitetskontrol på hende. I hvert fald ikke med hende i forhold til hendes arbejde. Nicolaj, er hun glad for at være pædagog? ikke specielt, ikke altid. Nej. Så hvis spørgsmålet... Det er så mange ting, der gør. Grunden til at snage det, det er bare fordi, vi ved, du er selvstændig. Det vil sige, at du arbejder måske mere, end os andre lønslaver gør. Mm-hmm. I hvert fald mere, end Anders og jeg gør. Det kan jeg garantere dig. Yeah. Og, eller en kæld. Lad os se mig. Jeg står og vender plader 2 timer i nat, og så går jeg igen flot, mand. Men Nicolaj, du skal tidligere op i morgen. Du har en masse trapper, en masse vinduer, der skal rengøres. Ja. Ja. Hun har også lidt, ikke skiftehold på den måde, men nogle dage meget tidligt, nogle dage meget sent. Hun skal lukke, hun skal åbne. Mm-hmm. Hvordan hænger det sammen derhjemme? Hvordan klarer I den? Det hænger da sammen. Men jeg har jo så heldigvis den frihed, at en gang imellem, så kan jeg jo jeg kan selv planlægge min arbejdstid. Mm. Så jeg kan jo, samtidig kan jeg jo komme nu over hen til terroristen. Terroristen er afkommet? Ja, det er min søn. Det er min søn, ja. Og jeg har en søn på 5. Og han sindssyg? nej, han ligner han bare sin far. Sådan en, han kravler på væggene? Ja, præcis. Ja. Hvad det er sket noget, det hælder sig hele tiden. Hvad hedder drengen? Magnus. Det er da et godt navn. Det er et dejligt navn. Det er et fantastisk navn. Ja. Magnus, går han over i Heidis institution, eller har I sørget for at dele det lidt op? Nej, det har vi delt op. Det er nok meget klogt. Det er vi delt op. Ja. Det var også være svært at sidde til forældremøde. Heidi sidder til forældremøde med dig. Ja. Og snakker om Magnus i professionel øjeblik. Har Magnus far nogle spørgsmål? Igen har Magnus jollet for de andre børn. Han bliver ved med at slå, du ved, det er sådan hele tiden, ikke? At Magnus løber meget. Han slår ikke, Anders. Han løber meget. Han løber meget, ja. Også om natten. Ja. Søren, eller Nicolaj, vi skal til at ringe af. Jamen, jeg kan da ikke undgå at høre, Nicolaj er ude af bilen nu. Skulle vi lige have lavet den klassiske? Ja, det tror jeg da godt, du kan. Kan du komme ind i vognen? Ja, skulle vi ikke lige det? Jeg ved, hvad det er. Må jeg give det, før jeg hører blinklyset? Ja, ja. Så god er du jo alligevel ikke. Nej, men man har da lov at skyde næste frem. Ja, selvfølgelig. Jeg siger, det er en jumper. Du siger, det er en Citroën, eller en Pogod jumper? En god jumper. På gule blader, naturligvis. Og jeg tror endda, den er Bordeaux. Ja, men så vil jeg godt gætte på, at det er en Mazda 626 stationcar på gule plader, og så er der anhængertræk, og om på anhængertrækket, der er der lavet sådan en sindrig konstruktion, så der er 2 spande til din... ja, det er helt på overvej, drenge. Nå. Det er helt på overvej. Men vi skal høre blinklyset. Skal vi have blinklyset? Jo, tak. Bare sidde og nej. Okay. Skal lige... Ja, det er ondt. Magnus har været der. Tændspå. Magnus har splittet helt lortet. Kan I høre den? Nej. Vi snakkede. Nå, det gør I hele tiden. Lækkert. Jeg ved også godt, hvad det er. Så vil jeg godt gætte nu, når jeg har hørt det. Anders først. Jeg vil stadigvæk sige, at det er en japser. Det er noget Toyota, og det er en... Det er en Toyota Lydase. Det er en Toyota Hiace. Eller Toyota Dyna. Det er en Toyota Hiace. Jeg gætter på en Citroën Picasso. Kjeld, er du med? Eller? Jeg tror, det er over i en mørkegrøn varvogn, mærket FAV. Folkevogn, siger du? Ja. Ej, vi er i en Opel. Combo. Combo. Skal ikke, der er ikke combo, du. Søren. Det er sådan en, lille Post & Per-bil. Ja, det er det nemlig. En combo, jeg tror, det var noget, man købte på McDonald's. Nej, dog ikke. Men det kunne det næsten have været. Søren, nu går du ind og giver Heidi en kombo, du, og Nicolaj, undskyld, og så Nicolaj, sender du også en e-mail, satansøgnen@dr.dk. I emnefeltet skriver du surfer, boy. Surfer, det gør jeg. Surfer, boy. Og så selvfølgelig størrelsen på os Heidis trøje, hvis du tror, hun også vil blive glad for en. Det tror jeg. Så synes jeg, det skal være det sådan. Gør. Og navn og adresse, og have en god weekend, og hils Magnus. Og lige over. Tusind tak. Hej. Moin. Sådan der. Så er der musik fra Kjeld Tolstrup CD. Ja. En forsmag på noget af det, man kan høre næste fredag mellem 18 og 21. Unka Bunga. Hvor du starter dit program. Ja. Unka Bunga på Betal. Ja, det er nogle englænder, der hedder noget så smart som Street Life DJs, og noget, der hedder Gun Crime. I ordets aller bedste forstand, Unka Bunga musik. Her var det Street Life DJs og en genfortolkning af Peter Gunn. Med titlen Gun Crime. Sådan. Telefonen ringer. Og apropos Gun Crime, så skal vi til Thy. Hallo. Der er allerede snøftet. Ja. Hallo. Ja. Nå. Pusling. Er du der, Pusling? Ja. Hej, skat. Nå, hej. Det er for sagt i dag. Kasper, det er dine venner fra København. Det kan jeg høre. Hej, hvad laver du? Det er en fin akustik, du har i dag. Hvor er du henne? Toilettet igen. Ja. Hvorfor? Jeg er ikke i gang, skulle sige. Du er trukket ud for at være lidt selv? Nej, men jeg vidste, du ville ringe, så kunne jeg, når I bad, kunne jeg lige se på dig, så satte jeg tæt, til at klippe negle, så. Er det tånegle eller fingernegle? Jeg skal simpelthen have et billede nu på nethinden. Jeg er sikker på, at jeg ikke bryder mig om, men jeg vil have det. Det er tånegle. Fingernegle. Ja. Bor du, Kasper, må jeg spørge dig noget så? Bor du en træner? Bor du den store, den der normalt er beregnet til tånegle, som du også bruger til tånegle, bruger du også den til fingrene? Ja, mig er derhjemme, men jeg har kun en lille model her. Ja, og den skal du ikke bruge til tæerne, fordi så klipper du man bare skævt. Mm-hmm. Ja, for det er nogle 6-tids hårde negle, man har på, eller nogen har på tæerne, ikke? Ja, men efter sådan en lang dag i en varm stald, så kan de også godt blive helt porøse og bløde. Så kan de blive bides af. Gule og svampede. Men nu skal vi ikke tale om negle, vi skal tale om det, der sidder bag neglene. Kødet. Sjælen. Og Kasper, hvordan går det, gamle dreng? Det går sgu meget. Nå, det er godt. Har det været en god uge? Ja. Det har været den første hele, kan man sige, arbejdsuge et stykke tid, jo. Men ja, efter påske og sådan noget, så den første 5-dages uge, jo, ikke? Ja. Nå, jo. Hvordan, nå, hvornår starter sådan en arbejdsdag for dig, egentlig? Kl. 7. Nå, det er jo sent, faktisk, er det? Ja. Nå, det er ganske normalt. Hvad laver svinene indtil kl. 7? Det ved jeg sgu ikke. Du skal prøve at snige over i stallet en aften og kigge det her, eller en morgen, tidlig morgen. Sådan lige komme en halv time for tidligt og se, om de laver ballade. Jeg har engang set sådan en film, hvor de lavede alt muligt ballade i sådan en svinestal. Hold op. Nej, ikke den slags, Anders. Det var den der Babe den kække gris, der han snakkede med gæsten og alt muligt. Kasper, sover grise en? Okay, så sidder jeg der som den eneste i selskabet og bor måske så lidt for aldrig rigtig på den måde boet på landet. Og så handler det om, hvad grisene de laver med hinanden. Men lige Kjeld smiler saligt og siger, ja, prøv at køre ud tidligt og se, hvad grisene laver. Anders snakker nogle film, han har været med i, og Kasper griner bare indforstået. Og så siger jeg, sover grisene, og så griner I alle tre af mig. Ja, men... Nej, gris, de sover, ja. De står bare og oplader, man er der. De står og oplader batterierne. Ja. Kasper, hvis du nu i aften, når du ligger der på puden, ikke? Mhm. Yeah. Skal du sove i din egen seng i aften? Forventer du det, eller? Er der eventyr på drengen? Der er ikke noget eventyr på nogen som helst dreng. Det er modtaget. Men når du så ligger der på puden i aften, ikke? Ja. Og tænker tilbage på ugen, der er gået. Hvad står så som en af de bedste ting, der er sket i løbet af ugen? Det var nok i tirsdags, da jeg fik fri til middag. Jeg gik ned i bank og havde nogle checks, jeg havde fået. Sådan. Jamen, helt sikkert. Var det nogle store checks? Ja, udmærket. Hvorfor har du fået checks, Kasper? Jamen, jeg har sagt det flere gange. Jeg har min kontortid, hvor jeg ordner de business, der er der. Det er også rigtigt. Så ringer vi der. Men Kasper, er der mulighed for, at du kan enten kan fjerne 3-1'eren lidt væk fra telefonen, eller at du kan bevæge dig i rummet bad, eller sætte dig et andet sted, fordi den skralder meget til telefonen? Eller er der støj på? Med telefonen? Mm-hmm. Ja, du ved, det er mobiltelefonen, ikke? Jo, men jeg tror bare, at du får det nok ikke bedre. Jeg forstår. Kasper, i sidste uge, der havde du inviteret, hvad var det, Ronny-drengen, Bassemand og Luttefar... Og Charlotte. Og så Charlotte til en pissehyggelig DVD-aften. Hvordan gik det? DVD-aften, det er kaffeskrosteri i fjernsyns eftermiddag. Okay. Ja. Hvordan gik det? Det gik fint. Stille og roligt. Hvordan sad I? Vi sad, Mads og Simon sad i en lille sofa, tomandssofaen, og mig og Charlotte, vi sad i tremandssofaen. Kasper, på et Mads og Simon, de sad meget tæt, ikke? På et tidspunkt. Det vælger Kasper simpelthen ikke at svare på. Ja, han sagde jo, det forsvandt bare i stedet. Men Kasper, på et tidspunkt, der sidder Mads måske lidt dårligt, og er der så på et tidspunkt, han ligesom tager armen sådan, det bagom, og så op på ryglænet. Ja, Simon. Og så han holder rundt om Mads. Simon. Nej, altså, de sad tæt, men det var nok mest bare, fordi min sofa, den er lille. Men du havde ikke overvejet at sætte dig i tæt med Charlotte i den lille sofa, og så overlade den store til Svend og Erik? Nej, jeg ville hellere have den store sofa. Det er for sammen, Charlotte. Charlotte kunne Charlotte kunne jeg sidde på en af pladsen, og så kunne jeg jo selv ikke på to. Kasper, hvis Charlotte, hvis I nogensinde skulle holde sådan en aften igen, ikke, eller dag, kunne Charlotte så kunne hun finde på, hvis det er, hun har lyst til at lægge sig ned, og så tage puden, og så lægge den op mod dit ben, og så, så ryste puden, og så sætte den ned, og så lægge sådan, så hun ligger med hovedet op på dit ben? Ja, det har hun før gjort. Nå. Hvordan får du... Og hvad for noget... Altså, jeg går videre til et andet spørgsmål og siger, hvordan... hvad så I i fjernsynet? Vi så... Det der bare, altså i genudsendelse af X-Factor, hvor der var, så sad og svindte lidt til sådan noget. Så satte vi også nogle sønner på, og sad og snakkede lidt henover der. Det kan der flere, der gør. Kasper, kunne man forestille sig en dag, at hvis vi sendte en båndoptager som kollega, og så næste gang I havde sådan en møde, skulle jeg, eller sådan en hyggelig eftermiddag, at vi ville kunne optage, og så bare det, I sidder og snakker om, og bringe det i radioen en dag? Fordi jeg tror ikke... Altså selvfølgelig redigeret for det, som ikke må komme i radioen. Ja, ja, naturligvis, men det er bare med, jeg tror... Det er fint nok, Anders, at jeg sidder og snakker om Annie Aik og X-Factor osv., men så hører nogle helt andre bud på, hvad folk snakker om, når de ser til her TV-program. Det er en god idé. Jo, men I sender der bare en båndoptager herovre sammen med den t-shirt, de skylder mig, så er det fint. Det er godt nok. Tak, det gør vi. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Jeg skal arbejde. Nej. Jo. Ja. Kasper, hvis du ikke skulle have været landmand, hvad skulle du så have været? Jeg er glad for, at du spørger. Ingen årsag. så tror jeg faktisk godt, at jeg kunne have fundet på at søge ind på et kunstkonservatoriet, det er sgu så fise for noget, men en animationsskole eller noget i den retning. Ja. Det er ikke nogen tosset idé. Nej. Og vil du være god til det, tror du? Jeg er god til det. Okay, du må heller ikke underkende, at man godt kan være landmand og animator. Så er animalist og animator, det er faktisk et langt visitkort, men så er den også hjemme. Animalist? Ja, man behandler dyr, og man slår dem ihjel til sidst. Animator og animalist? Præcis. Jamen, helt seriøst, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal den uddannelse, man har taget, man holder stik ved den her tid. Og tit vil jeg da sige, og det er også, fordi jeg selv er det. Det skal jeg nok ikke selv bedømme. Men så, når man er autodidakt, er man nogle gange meget bedre end dem, der er uddannet, fordi så er det rent faktisk, fordi man har flere for det. Ja, Kasper. Det er rigtigt nok. Hvad har du lavet af, har du lavet film eller værker? Hvad har du lavet af værker, Kasper? Værker, det er jo så modsat, så jeg har heller ikke lavet film. Og det er mest også bare stille billeder, jeg laver. Det er også nu, hvor Disney startede. Prøv at vide, Kasper Ejstrup for Kasper igennem programmet i dag. Han laver hver akvarel. Ja. Han laver akvareller. Prøv at han er med i Danmarks bedste rockorkester, ikke? Men og nu har han lige pludselig, lavet Copenhagen Jazz Festivals nye plakat. Hæ? Så kan det ikke gå. Ja, ja. Kan du lave hjemmesider, Kasper? Havde en gang noget bronze. Du kan i hvert fald godt, du kan lave nogle illustrationer til en hjemmeside, ikke? Klart. Så vil jeg godt have nogen til min nye hjemmeside. Nej, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg også nogen til vores hjemmeside, fordi... Det helt seriøst, Kasper. Det skal vi snakke om på fredag. Og så finder vi ud af, i din kontortid, når du har været nede og hæve dine kæmpe store checks på flere millioner kroner, når du sidder inde i Joachim von And-pengetanken og lige for tid i løbet af ugen, så prøv lige at tænke over, hvad du skulle have for at lave nogle illustrationer til Kjelds kommende program hjemmeside og vores hjemmeside. Og jeg kan sige, at Kjelds kommer til at hedde Unga Bunga, så der er en masse billeder allerede der, og vores er jo bare de sorte spejder. Hvad der dukker op af billeder der, det vil vi være meget interesseret i. Ja. Skal du ikke falde ned af stolen, jeg glæder jo. Nej, der kan man da høre, nej, sikkert er en opgave, hva'? Den var du da helt begejstret for at få. Jamen, jeg sidder der allerede og bryder mit hoved med det. Nå, okay, så kunstneristisk er du, hva'? Leonardo da Vinci er allerede gået i gang. Ja. Kan jeg bryde koden? Hvilke farver? Kasper, nej, men nu skal det ikke gå gangspæs i. Hvilke farver vil... Hvis Kjell var en farve? Unga Bunga, for eksempel. Hvad tænker du, når du tænker på Unga Bunga? Tænker jeg... En mørkebrun, altså farvemæssigt. Ja, ja, ja. Måske lidt banan, selvfølgelig. Ja, klar. Og sådan noget lidt grønt. Det tror jeg, det passer fint til mig. Lortebrun, banan og noget grønt. Ja. Mørkebrun. Ja. Og med hensyn til os, hvad falder ind lige der af farve? Nu skal du virkelig vægte dine ord. Står der hvid, og så måske den lidt pink der på jeres silketørklæder. Jeg kan godt lide dig, Kasper. Det er sagt af et ærligt hjerte. Og ved du hvad, Kasper, må vi ringe igen på fredag, så er vi jo altid glade, det ved du. Og du skal passe på dig selv i weekenden, og ikke arbejde dig selv i 11. Ja. Pludselig kigger du dig over skulderen, så er du blevet 60, og så er det hele tiden gået. Og det trækker ud i venstre arm, så ved du, det er for sent. Og det sorte streg over hjertet inden aften. Ja. Kasper, kan du have en dejlig weekend? Ha' en god weekend. God weekend, Kasper. Ja, tak. Vi snakkes med hende. Ha' det godt. Ja, hej. Moin. Moin. Ja, ja. Der er noget ved det her. Jeg bliver taget med tang, ikke? Jo. Jeg vil godt ønske god lytter i weekend. Kære lytter, rigtig god weekend, og tak fordi du gad at lytte med. Husk, der er Kate Nash i aften i Storvega i København. Man kan købe billetter, hvis man har lyst, i døren. Klokken 9 i aften. I aften i Ridehuset i Aarhus er der Veto. Og Who Made Who. Og fantastisk aften der også, hva'? Mm-hmm. Ja. Og i aften i radioen her er der masser af god musik. Og med et øjeblik er der Mondo. På vores hjemmeside, dr.dk/sparta, der kan du hente programmets podcast i dag. Mm-hmm. På vores hjemmeside kan du også gense video eller koncerten eller mini session med Kate Nash. Og ja, så kan du bare hygge dig, kan du, og passe godt på dig selv her i det gode vind. Der er lige 40-20 sekunder. Vi kommer igen på mandag. Andreas Hall, ja, der er en ting vi er nødt til lige at berøre. Mie Rasmussen, ikke? Ja, jeg har lige snakket med hende. Ja, kollega, som jo også er forkølet. Ja. Ja, og du har smittet hende. Ja. Jeg har lige snakket med hende, og så siger hun jo, at hun i går stod og sagde, at det var mig, der havde smittet. Nej, hende, der smittede mig. Men hun kom med blomster, var det til dig? Nej, det var det så ikke. Hvem var det til? Det var en kollega, som stopper i det her undervisning. Så I kender hende nok ikke. Nej, det tror jeg næppe. Ja. Ha' en rigtig god weekend. Her er klokken, vi sidder 16. Moin. Moin.